Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 4 Ağustos Çarşamba. Yıl 2010, ay 8, gün 216, Hızır 91. 1431, Hicri Şaban 23, 1426, Rumi Temmuz 22. Birinci Dünya Savaşı, 1914. Günün tarihi. 150 yıl önce bugün 4 Ağustos 1860'ta Danimarkalı masal yazarı Andersen öldü. 96 yıl önce bugün 4 Ağustos 1914'te İngiltere Almanya'ya savaş ilan etti ve 1. Dünya Savaşı başlamış oldu. Yemek listesi gün 216. Etli çalı fasulyesi, makarna, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi başladı. Günlerden Çarşamba saat 8.09. Karşınızda ben Avi Haligua ve Volkan Artunç var. Ömer Madra'nın tatil devam ediyor olduğu için kendisi aramızda değil. Dünden bugüne olan gelişmeler aslında çok özetle yaş diye söylenebilir ama bu kadar özet bir program olmadığımız için daha fazla ayrıntıya girmek gerekiyor sanırım. Yüksek Askeri Şura ve oradan sızan ya da sızdığı düşünülen ya da işte sızmayan ama öyle olsa iyi olur denilen binlerce haberden bahsetmek mümkün dünden beri. Pek çoğu haber oldu, sonra olmadı falan filan. Ancak son durum şu, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulacaklar. Ve ardından da herhalde işte bu Genelkurmay Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı arasındaki görüşme, yaştaki tartışmalar falan yavaş yavaş kademe kademe sızmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ilginç bir açıklaması vardı dün. Her şey gayet normal falan dedi. İşte devlet erkanından birileri normal dediğinde paniklemeye başlamanın zamanı olabiliyor genellikle. Çünkü normal deniyorsa anormal olma ihtimali de gayet kuvvetli. Bir diğer ilginç olaysa düne dair, Balyoz darbe planı davasında İstanbul Başsavcı Vekili Selim Berna Altay'ın aldığı yakalama kararlarının ertelenmesine dair mahkeme başvurusuydu. Mahkeme erteleme istemi konusunda karar vermeye yer olmadığını hükmetti. Ancak Başsavcı Vekil Selim Berna Altay'ın nasıl Balyoz darbe planı ile ilgili davaya karıştığı falan filan şimdilik ortada. Hakkında da ilginç başka ayrıntılar hatırlamak mümkün Selim Berna Altay'ın. Hatay'da dört yoldaki Kürtlere yapılan saldırıların ardından tabii öncesinde dört polisin öldürüldüğü, ardından Kürtlere yapılan saldırıların ardından tartışmalar devam ediyor. Beş kişi daha tutuklandı. Çıkan olayları yönlendirdiği iddiasıyla böylece tutukluların sayısı 8 olmuş oldu. Polislere yapılan saldırıda kullanılan aracın sahibi MHP'li Payas Belediye Başkan Yardımcısı Bestami Kılıç ise ikinci kere sorgulandı, ardından serbest bırakıldı. Bölgede JITEM'in sorgulandığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın her tarafta olduğu falan gibi haberlerde ayrıntılar arasında. Ordu'da bir saldırı oldu. Maalesef Akkuş ilçesinde jandarma trafik timine düzenlenen bir saldırı var. Bir uzman çavuş öldü. 3 asker ise yaralandı bu saldırı sırasında. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in Tunceli'de panelde yaptığı konuşmayla ilgili bu bayrak, özerklik vesaire üzerine İçişleri Bakanlığı jet hızı kararlar alıyor. İstenildiğinde bürokrasi işleyebiliyor gördüğümüz üzere. 2 baş müfettiş atandı bu durumu incelemek üzere. Batman'da Hasankeyf Karakolu'nda 4 kişinin ölümüne yol açan mayınlı saldırıyla ilgili bölgedeki sivil toplum kuruluşları sessiz bir yürüyüş ve ardından da bir oturma eylemi gerçekleştirdiler. İnternet andıcı ile ilgili yeni olaylardan bahsetmek mümkün. Soruşturma kapsamında adı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geçen 1. Ordu Komutanı Hasan Isız'ın da aralarında bulunduğu 19 subay hala ifadeye çağrılmaya devam ediyor. Gelen giden yok. Subayların 3 günü var adliye gitmek için. Ve ayrıca da dün soruşturma kapsamında askeri alanda dahil 5 ayrı noktada arama yapıldığı bilgisi de var. Yüksek Seçim Kurulu 12 Eylül'deki referandumla ilgili verileri açıkladı. Halk oylamasına 49.446.000 seçmen katılacakmış. Açıklanan standart muhabbetler de var. TC kimlik numarası olmayan kimlikli seçmenler oy kullanamayacaklar. Bu arada da oy verme işlemleri gümrük kapılarında, sınır kapılarında ve havalimanlarında başlamış durumda. Yani referandum aslında resmi olarak başladı. Dün vermiştik bunun haberini. İsrail'le Türkiye'nin uluslararası bir soruşturma komisyonu üzerine uzlaştığı haberleri. Biraz hafif ve aslında göz boyayan bir soruşturmadan bahsedildiğini söylüyorduk. Bugünse bunun başka ayrıntıları çıktı ki ortaya, artık hani herhangi bir soruşturmadan bahsetmek değil, olsa olsa ne bileyim işte bir çeşit raporlamadan bahsetmek daha mantıklıymış gibi görünüyor. Olay şu, son olarak Birleşmiş Milletler soruşturması ile ilgili ön koşulları olduğunu açıkladı İsrail. Buna göre Uluslararası Komisyon baskına katılan askerleri, İsrail yetkilileri falan tanık olarak bile çağıramayacak, ifadelerine başvuramayacak. Ne varsa o. Türkiye ve İsrail'in baskınla ilgili soruşturma raporları incelenip ileriye dair, geleceğe dair bazı kararlar verilecek falan gibi komik bir halden bahsediyoruz. Bu arada dün İsrail ile Lübnan askerleri arasında karşılıklı ateş açıldı. Olayda iki Lübnan askeri ve bir İsrailli yarbay öldü. Bir de Lübnanlı gazeteci öldü. İsrail bunun Lübnan ordusunun planladığı bir provokasyon olduğunu söylüyor vesaire. Böyle gerginlikler var. Henüz savaş çıkacakmış gibi bir ortam yok ama savaş hakikaten çok yakında. Çünkü 2006'da İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırının ardından saldırının gerçekleşmesine dair sebepler İsrail açısından aynen duruyor. Lübnan açısındansa değişen hiçbir şey yok. Yani koşullar aynı ve gittikçe de gerilen bir durumdan bahsediyoruz. Irak'taysa Kut kentinde bomba yüklü iki araçla eş zamanlı saldırılar düzenlenmiş. 30 kişi ölmüş, 80 kişi de yaralanmış. Orada da çatışmalar devam ediyor. Bir yandan Obama askerlerini çekeceğini açıklıyor falan. Bu konuda da haberler var. Pakistan'da muson yağmurlarına dair durum gerçekten felaket. Ölü sayısı 1400'ü geçmiş durumda. Ve UNICEF'in verdiği rakamlara göre 3 milyondan fazla insan da etkilendi doğrudan felaketten. Birleşmiş Milletler Pakistan için acil yardım çağrılarında bulunmaya başladı. Rusya'da orman yangınları devam ediyor. Kontrol altına almak mümkün olmadı Rusya'daki yangınların bazılarını. Ölü sayısı 40'ı geçmiş durumda. 246 itfaiye, yangından bahsediliyor. Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergey Shoigu tarafından 121 bin hektarlık alan yanıyor. 10 bin itfaiyeci, yanı sıra 10 binlerce asker ve gönüllü vatandaş da söndürme çalışmalarına katılıyor halde. Ancak kontrolden çıkıp kendine göre yanan pek çok yerinde olduğu haberi var. Hiç beklenmeyen sıcaklıklar yaşanıyor Moskova'da. Daha önce görülmediği boyutlarda. Rusya'nın bütünü içinde bunu söylemek mümkün. Bu kuraklık, yangınlar ve sellerin ise doğrudan etkisi gıda fiyatları roket hızıyla yukarı çıkmaya başlamış durumda dünya çapında. Bütün bunların ayrıntılarını aslında birazdan hep birlikte bakıyor olacağız. Oh boy, you left me sad and blue. Oh boy, just don't know what to do. Oh boy, I'm trying to forget what we had. But here I go again. Listen, good and bad. Ever since you left me, life doesn't seem to make much sense. I've been getting by, but I don't know where my time is spent. I wake up confused, going out of my mind. My heart is hurting and I'm running out of time. Oh boy, you left me sad and blue. Tired of running round and round, up and down till the day is gone. I don't wanna keep on crying, but the pain keeps coming on. My friends are telling me to let you go. But without your love, my heart don't beat no more. Oh boy, you left me sad and blue. Oh boy, you left me sad and blue. Oh boy, I just don't know what to do. Oh boy, I'm trying to forget what we had. But here I go again, missing the good and the bad. Just about right. See, I got something to say, and I'm gonna say it the slow way. Tell me you love me. Tell me you made a mistake. I'll open up my heart where there's a love that can't be faked. No need to say sorry. Forgiveness is gone. Just tell me I am your only one. hitting that you hear never takes away the pain. It only serves to remind me that my life ain't been the same. I wake up confused, going out of my mind. My heart is hurting and I'm running out of time. Oh boy, you left me sad and blue. Şakru Saide'den dinledik Missing the Good and the Bad adlı parçayı ve Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Aslında demin de söylediğimiz gibi en önemli diyebileceğimiz haberler galiba yaş haberleri ya da en çok yer tutan haberler bunlar. Ancak öncesinde birkaç tane dünyadan haberi vermekte de fayda olabilir. BP belalı kuyu, felaket kuyu falan filan böyle hani kuyunun suçu oldu bunların hepsi. Kapatmak üzere artık hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı. Tamamıyla kapatıyorlar kuyuyu. Öldürmek falan gibi böyle harika terimler de kullanılıyor. Yol işte kuyu tamamen öldürülecek gibi. Efendim aslında yapılacak işlem gayet basit. Kuyunun ağzına çamur tıkayacaklar. Çamurdan sızma olmazsa üzerine de çimento çekecekler. Böylece kuyu kapanmış olacak. Beklenilen, istenilen şey bu. Şu ana kadar Meksika'da en az 5 milyon varil petrolün denize aktığı ve bunun şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük petrol sızıntısı olduğu da netleşti. Tabi bu 5 milyon varil doğru mu, daha fazlası ortaya çıkar mı, bununla ilgili bir şey söylemek çok kolay değil. Ancak işlerinin zor olduğunu anlatıp duruyor işte yine BP yetkilileri. Kuyu rahatlatma kuyusu açılması çalışmasıyla birlikte 5500 metre derinliğe kadar çamur ve çimento basılacak, petrol kaynağı boğulacak falan filan. Gördüğünüz gibi zor işler, petrol şirketi açmayın. Herhalde demeye çalıştıkları şey bu, yoksa niye bu ayrıntıları öğreniyor olduğumuzu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Olsa olsa herhalde alana girecekler için bilgiler. Static kill deniliyormuş, terimsel olarak da bu yapılacak işleme. Yani çok terimsel değil aslında ama İngilizce şık duruyor. Bir diğer haberse, demin de bahsettik, bu Rusya'daki orman yangınları, oradaki buradaki seller, dünyanın her tarafında aşırı iklim olayları üst üste yaşanıyor. Tabii ki bunun tarım üzerinde ciddi ağır baskısı olduğunu da söylemek gayet doğal. Uluslararası piyasalarda şeker ve buğday fiyatları son dönemlerin en yüksek düzeylerine çıkmış. Brezilya'daki yağışlar, Hindistan'daki musonlardaki azalma şeker fiyatlarını patlatmış. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum ama bilgi olarak anlayan açısından herhalde değerli. New York'ta uluslararası emtia borsasında vadeli işlem gören şekerin libresi 29 Temmuz'dan sonra 4 ayın en yüksek seviyesi olan 20 sente ulaşmış. Böyle bir haber var ve ayrıca Brezilya'dan şeker yüklemeleri yapılamıyor çünkü aşırı yağış var. O yüzden kamyonlardan indirilip gemilere konulamıyormuş. Böyle devam eden bir durum. Uluslararası Şeker Örgütü diye Tatlı mı Tatlı isimli bir örgüt var. Bu yıl küresel şeker talebinin 158.2 milyon tonluk arzının 8.6 milyon ton üzerinde olacağı tahmin ediyorlarmış. Aynı şeyleri aslında buğday için de söylemek mümkün. Buğday fiyatlarında en az %50'lik bir artıştan bahsediliyor. Böyle devam eden bir durum. 1973'ten bu yana en hızlı gıda fiyatı artışı buymuş. 73 herhalde petrol krizinden bahsediliyor. Böylesi bir durumdan bahsediyoruz ve bunların hepsi tamamen normal. Bir sıkıntı yok. Bir diğer haberse gittikçe et üretiminin ve tüketiminin korkunç boyutlara vardığına dair Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü'nden geliyor. Bu gezegen yetmez diyorlar. Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre aslında gayet ilginç rakamlar var. Entomologist Arnold van Huys konuşmuş. Birleşmiş Milletler araştırmasının yazarı. Artan dünya nüfusuyla birlikte et tüketiminin de yükseldiğini belirtiyorlar. Bunu biliyorduk ama şu boyutlardan bahsediyor. 20 yıl önce ortalama 20 kilogram olan et tüketimi bugün 50 kilogram civarında diyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde de 80 kilograma kadar yükselmesi bekleniyor demiş. Ve birinci gezegen yetmedi, ikinci bir gezegen lazım bize diye de devam etmiş sözlerine. Bu konuda daha çok Türkiye basında görebildiğim kadarıyla öne çıkan şey böcek yiyin diyorlar falan gibi böyle bir şey. Böyle bir şey demiyorlar ama böceklerin de bir protein kaynağı olduğunu söylüyorlar aslında. Yoksa ne yerseniz yiyin aç kalacaksınız diyorlar. Özeti o. Ama bir de böyle bir boyuttan da bahsetmek sanırım mümkün. Orta Doğu'da özür diliyorum. Savaştan bahsetmek gittikçe kuvvetlenen bir durum halinde. Bu Lübnan'la İsrail arasındaki kimi iddialara göre İsrail'in Lübnan sınırı içinde kalan bir ağacı kesmeye kalkışması üzerine, İsrail'in iddiasına göre ise tamamen planlı provokasyon olarak bir çatışma çıktı. Öncelikle İsrailli bir yarbay vuruldu, ardından da İsrail top ateşi açtı. Top mermilerinden birisi bir tane köye düştü sınır yakınlarında falan filan. Ancak henüz daha çatışma için doğru zaman mı? Sanki değil gibi, iki tarafta yükseltiyor değil en azından çatışma durumunu şu anda. Bu gerginlik ve her an savaş çıkabilir durumunda tutmaya devam edecek gibi görünüyor İsrail durumu. 2006'daki savaş kadar kolay bir savaşa girmeyi düşünmüyorlar her iki tarafta. Çünkü bu sefer zayiatın daha fazla olması ve daha ciddi bir savaşın. Zaten ciddiydi öbürü ama bunun daha da kanlı ve ölümcül olmasından korkuyor diye yorumlar var iki taraf açısından da. Bu arada Suriye lideri Beşar Esad da Orta Doğu'da savaş riskinin artıyor olduğunu söylemiş. Orta Doğu'da gerçek barışı sağlama olasılığı azalıyor, savaş riski artıyor demiş. Yine İsrail bağlamında söylenen bir söz. Golan Tepelerinden İsrail'in söz verdiği gibi çekilmesi gerekir diyor. İsrail ise herhangi bir ön şartın görüşmelerle ilgili konulmasının mümkün olmadığını söylüyor falan filan. Bildiğimiz devam eden durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiliyor olması ve saldırıların son dönemde iyice artıyor olması ile ilgili de başka sıkıntıdan bahsetmek mümkün. Resmen işgal durumunun yarattığı garip hallerden birisi. İşgal sebebiyle kukla hükümet kurulmaya çalışılıyor. Sünniler, Şiiler ve Kürtler bu hükümet üzerine uzun zamandır anlaşmaya çalışıyor. Bir yandansa silahlar hiç durmadan konuşmaya devam ediyor işgal altındaki Irak'ta. Obama'nın biz yakında gidiyoruz hadi eyvallah başlarının çaresine baksınlar çok demokratik oldu açıklamalarını Bağdat'ta Reuters çeşitli insanlara sormuş. Ne diyorsunuz, ne olur diye. Genel olarak aslında insanların söylediği şey çatışma olur oldu. Çünkü zaten silahlarla var edilmiş bir durum var ortada. Silahların çekilmesi durumunda ne olacağıysa Bağdatları haliyle endişeye sürüklüyor ki endişelenecekleri günlük hayatta epeyce şey var. Mesela 32 yaşındaki Samer Ahmet Bağdat'ta işçilik yapıyor. Kardeşini de kaybetmiş 2007'deki çatışmalarda. ABD güçlerinin çekilmesi milislere ve silahlı gruplara her istediklerini yapma serbestliği sağlar. Faaliyetlerini yeniden arttıracaklar. Irak'ta güvenlik şiddetli biçimde bozulacak diyor ki geçen ayda 535 kişinin öldüğünü biliyoruz. Sadece bu çatışmalarda güvenliğin bozulmasından korkuluyor bir yandan. Tüm Irak'ı kasıp kavuracak bir iç savaş bekliyoruz demiş. 21 yaşındaki Bekir Sadek Iraklı güvenlik güçlerinin ülkede emniyet sağlayamayacaklarını belirtmiş. ABD güçlerinin çekilmesi şiddetin ve mezhep çatışmalarının geri gelmesine yol açar demiş. 43 yaşındaki memur Muhammed Sadun da Obama istikrarlı bir Irak bırakacağı yolundaki sözünü tutmalı diye devam etmiş. Böyle devam eden pek çok görüş var. Ancak işgalcilerin gidiyor olması da bir endişe kaynağı çünkü yerinde ne olduğu bile belli değil. Bu da bir başka sıkıntı. Neyse 8.30 itibariyle olumlu bir haber vereceğim. Bir adet olumlu haberim var. Dün de vermiştik. Bankalar gittikçe çatır çatır kriz mi dinlemiyorlar ve hatta kriz bankacılık krizi olmasına rağmen bankalar hariç hepimiz yaşıyoruz krizi. Türkiye'den de bir kar haberi verelim. Daha önce vermiştik Akbank'ınkini 3 hafta kadar önce. Yapı Kredi'den bu sefer 6 ayda 1.1 milyar lira kar etmiş Yapı Kredi. 2010 yılının ilk yarısında elde ettiği net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %26 artmış. 1 milyar 172 milyon TL para kazanılmış Yapı Kredi tarafından. Kriz sizin evde değil, Yapı Kredi'de. O yüzden böyle, merak etmeyin. Çalışıyorlar o yüzden çok. Yapı Kredi'nin ikinci çeyrek net karı 550.91 milyon lira olmuş. Ve analistlerin tahminleri olan 464 milyon lira olan tahminin epeyce üzerine de çıkmış. Güzel paralar kazanılıyormuş. Yapı Kredi Murafhas üye ve genel müdürü Faik Açıkal'ın faaliyet raporunda yer alan açıklamasında memnun olduğunu söylüyor aslında. Bol kredi vermişler falan filan, öyle bir şeyler. Ardından da yeni şubeler açılacağına dair müjdeyi de vermiş. 60 yeni şube 2010 yılı içinde hedeflenmekteymiş. 847 şubeye çıkmışlar. En azından paraların nerede olduğunu biliyoruz. O şubelerde bir yerlerde, bir demir kasalarda duruyor. Merak etmeyelim, paranın yeri belli. En azından diye mutlu olmak da mümkün. Açık Gazete. Elimde olsa hiç takılmam. kaydım ama diyor. Burada müzik hoş. Duman'dan dinledik, Sarhoş ve Açık Gazete devam ediyor. Kaldığı yerden yaş kararlarına doğru artık galiba girmemiz gerekiyor yavaş yavaş. Yaş devam etti Yüksek Askeri Şura. Aslında sadece Yüksek Askeri Şura değil, bütün bir Ergenekon süreci, balyozla ilgili komutanların yargılanabilip yargılanamayacakları, yargılanmaya rağmen terfilerin mümkün olup olmadığı falan gibi pek çok devlet alanına dair şeyin bir arada tartışıldığını söylemek mümkün. Ancak neler tartışıldı bunu söyleyebilmek mümkün değil. İşin komik tarafı da o zaten. Ortada bir haber henüz yok. Ancak haber olmamasına dair pek çok haber var. Dün neler tartışıldı derseniz aslında çok bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Ancak elimizdeki tek resmi açıklama Gül'ün her şey gayet normal demiş olması. Nedir o her şey ve niye normaller, orası belli değil. Ama tam olarak şunları söylüyor Gül. Yaş toplantısı, bugün yapılan görüşmeler ve terfilere ilişkin çekinceleri olduğu iddiaları konusunda şunları söylemiş. Hayır, bunlar ayrı şeyler. Yüksek Askeri Şura normal toplantısını yapıyor. Biz de Sayın Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanı ile biraz önce kendi aramızda son değerlendirmemizi yaptık. Her şey gayet normal şekilde demiş. Ama gazetelerde en azından çıkan haberler öyle değil. Onlara birazdan bakacağız, ancak bu minvaldeki önemli diğer iki tane haberi de vermek gerekiyor. Öncesinde kritik yaş toplantısı sırasında bir yemek yendi. Cumhurbaşkanı Gül'ün verdiği yemekte Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ Çankaya'da üçlü bir zirve yaptılar. Bu zirvenin sonucunda ne oldu derseniz, orası da tabii ki yok. Ancak bilinen işte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın birlikte yemek yedikleri, sonra da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ve Başbuğ'un arasında çeşitli konuşmalar geçti. Ancak nedir belli değil. İşte 3 gündür devam eden kritik bir Yüksek Askeri Şura'dan bahsediyoruz. Yarına sona eriyor olacak. Yoksa bugün mü sona eriyor olacak? Tabii bugün sona eriyor olacak ve Cumhurbaşkanı Gül'e sunulduktan sonra herhalde biz de içeriğinden en azından son haliyle haberdar olmuş olacağız. Bir diğer sürpriz olaysa aslında balyoz davasında savcının sanık askerlerle ilgili yakalama kararının ertelenmesi için yaptığı başvuru oldu. İlginç bir durumdu hakikaten, çünkü başsavcı vekili Selim Berna Altay İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Davanın savcısı olmamasına rağmen Başsavcı Altay başvurusunda yakalama emrinin ertelenmesini istedi ki yaşla ilgili en temel tartışma buydu. Böyle bir ara durumun ortaya çıkması gayet ilginç denilebilir herhalde. Mahkeme ise bu konuda karar verilmesine yer olmadığını söyledi. Ancak aslında bu isim bizim için çok yeni bir isim değil. Savcı Selim Berna Altay ile ilgili başka haberlerde daha önce Açık Gazete'de de çeşitli medya organlarında da görmek mümkün olmuş idi. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ve iki emniyet müdürünün aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti. Uyuşturucu operasyonu ile ilgili davada burada tahliyeler Selim Berna Altay'ın dahil olduğu bir davanın sonucu idi. Oradan tanıyoruz. Bir diğer tanıdığımız durumsa İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taleplerle ilgili görüş sorulan Selim Berna Altay, tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmaması dikkate alınarak tutuklu sanıklar Emin Arslan ve emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral'la ilgili tahliye talep etmişti. Ardından da tahliye kararları olmuştu zaten. Böyle bir haber vardı. Bunun dışında Hrant Dink, Balyoz, Kafes pek çok önemli olayda ve dosyada karşımızda hep Selim Berna Altay'ın isminin çıktığı çeşitli yazılarda ve Google'da bulmak mümkün olan durumda. Aynı zamanda sanık sıfatıyla da Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde şu ara yargılanıyor. Görevi kötüye kullanmak, rüşvet almak, rüşvet vermek, görevini yapan yargı mensubunu etkilemek ve suç işlemek için çete kurmak suçlamalarıyla. Böyle ilginç bir durum var. Bir diğer haberse Selim Berna Altay ile ilgili ortaya çıkan aslında bir diğer ilginç diyebileceğimiz şey. Çünkü Türkiye dışında hakikaten böyle haberler çıkıyor mu çok merak ediyorum bazen. Pek görememekle birlikte belki başka dillerde mevcuttur diye hayal ediyor insan. Balyoz darbe eklerinde hatırlayacaksınız. Darbeden sonra yargı çalışmalarının nasıl yürütüleceğine dair de ayrıntılı çalışmalar vardı. Gizli dereceli bir de rapor vardı buna dahil olan. Görevlendirilecek ve tasfiye edilecek yargı mensupları başlıklı belgeydi bu. Görevlendirileceklerden birisi Selim Berna Altay. Eğer bu balyoz darbe planı gerçek ise. Belgedeki listenin birincisi Başsavcı Aykut Cengiz Engin'in ismi var imiş. Tasfiye edilecek değil görev verilecek kişi olarak falan diye devam eden haberler de var. İşte böyle bir ayrıntıdan bahsetmek mümkün. Gerçekten Türkiye'deki hukuk komedisiyle ilgili başka ayrıntı kimin neye ne kadar etkili olabileceği ve kararların neye göre verileceği artık adalet mekanizmasının ne kadar içinde epey tartışmalı bir hal aldı ki bu gerçekten herkes ve her şey açısından çok kötü. Bir diğer haberse Yüksek Askeri Şura ile ilgili Sızan artık oraya geri dönecek olursak. İki iddia olduğu Issız'ın emekli olacağı, Yaşın'sa sarkacağı yönünde. Ne demek bunlar diyecek olursanız şu en azından dün NTV'deki dün akşam NTV'deki tartışmada bunları söyleyen çeşitli yazarlar vardı. Balyoz ve internet andıcı soruşturmasının gölgesinde diyor NTV haberinde son güne giren Yüksek Askeri Şura dün gece basın odasında masaya yatırıldı demiş. Aslında şöyle şeyler konuşulmuş. Derya Sazak konuşmuş mesela ve bir diğer öngörü ise İsmail Küçükkaya'ya ait. Derya Sazak internet andıcı soruşturmasında ifadeye çağrılan ve Yaşın Kara Kuvvetleri Komutanı olarak çıkması beklenen 1. Ordu Komutanı Hasan Issız'ın emekliye sevk edileceğini söylemiş. Bu ilginç bir iddia çünkü Hasan Issız işte Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenen isim durumunda. Sazak şunları söylemiş programda. Son dönemde bu kadar yoğun bir kriz ve kararlar sürecini yaşamıyorduk. Hala da ne tür kararlar çıkacağı çok belirsiz. Bazı iddialarda adı geçen komutanların terfi ettirilmeleri ve bekletilmeleri durumu söz konusu. Bugün muhtemelen kararlar açıklanacak ve Cumhurbaşkanı imledikten sonra duyurulacak, imladıktan sonra duyurulacak demiş. Yaşlı 1. Ordu Komutanı Hasan Issız üzerine tartışmanın devam ettiği bilinen bir gerçek ama bu tartışmanın ne boyutta olduğu ve neyin tartışılıyor olduğu, pazarlığın ne olduğu belli değil. Çünkü aslında Issız'ın irtica ile mücadele eylem planı hazırlanmasını emrini veren kişi olduğu ve şimdi Kara Kuvvetleri Komutanı olmasının hükümet tarafından hiç de hoş karşılanmadığı da Sızan artık doğru yanlış haberler arasında. İnternet andıcından bahsediyoruz bir diğer andıç olarak isminin geçtiği böyle garip haller var. Yaş zaten bütünüyle bir garip hal hakkında yakalama emri olanlar da orada o da orada bu da burada böyle bir durum. Küçükkaya ise şunları söylemiş İsmail Küçükkaya Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni o da kriz var ve yaş sarkacak gibi görünüyor. Krizin nedeni Hasan Issız'la ilgili değil balyoz diyor Küçükkaya da herkes çeşitli kaynaklardan başka şeyler duyuyor durumda. Hem bu programa hem de bugünkü gazetelerin manşetlerine ve gazetelerdeki yorumlara bakıldığında ortaya çıkanla gerçeğin farklı olduğu açık diyor. Yaşta kriz olduğu kesin ama bu Hasan Issız krizi değildir. Dün yaşın 3. günüydü ve alınan kararlar normalde netleşmiş olurdu. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın bugün programları gazetelerin Ankara bürolarına şimdiye kadar ulaşmış olmalıydı. Ben saat 22.50 civarında gazetedeki arkadaşlarıma programları sordum. Gelmedi yanıtını aldım diyor. Şu an benim izlenimim yaştaki terfi ve emekliye sevk etme işleri bitmemiş durumda. 4. günün sabahında yani bugün saat 8.30 civarında Başbakan'ın Genelkurmay'a giderek kararları imzalaması. 11.30 gibi de Savunma Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı'na sunması gerekiyor. Ama bu program sarkacak gibi görünüyor diyor. Sebep olaraksa demin de söylediğimiz gibi Hasan Issız değil balyozu göstermiş Küçükkaya. Sebep olaraksa şunu söylüyor. Balyoz iddianamesidir krizin kaynağı diyor. Balyozda Hasan Issız'ın adı yok ama 11 generalin adı geçiyor. Ve ilk defa karşı karşıya olunan hukuki bir belirsizlik var. yakalama kararı ile gıyabi tutuklama kararı arasındaki fark ortaya çıkıyor. Eskiden gıyabi tutuklama kararı vardı ve bu devam etseydi bu generaller terfi edemezlerdi. Ama artık yakalama kararı var ve askerler bu terfilere engel değildir diyor. Hukuki belirsizlik resmi makamlara ve raporlara da yansımış durumda. Savunma Bakanlığı'nın raporunda terfilere engel bir durum yok denirken Başbakanlık raporunda tersi bir durumdan bahsediliyor demiş. Tartışmalar devam ediyor dışında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Aslında bugünkü gazetelere bakacak olursak, bugünkü gazetelerde de yaş tartışmaları, daha karar yok ortada. Yaş tartışmalarının epey büyük yer tuttuğunu söylemek gayet mümkün. Sırasıyla bir bakalım gazetelere. Habertürk gazetesi manşette "Paşam uzatalım, hayır istemem. Ağır kriz" patlangıcıyla vermiş. Sadece Habertürk'te var bu haber. Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın "görev sürenizi bir yıl daha uzatalım" önerisini reddetti diyor. Gerçekten Başbuğ'un bütün bu olan biten Ergenekon sürecindeki tavrı, tutumu, hükümet ve askeri vesayetle ilgili söyledikleri vesaireyi düşünecek olursak gerçekten hükümetin bir yıl daha uzatma istemiş olmasını ayıplamak dışında çok söyleyecek bir şey olamaz. Çünkü Başbuğ çoktan görevden alması gerekiyordu falan filan ama neyse. Neyin gerçek olduğundan öte haberin kendisini söylemeye devam edecek olursak, irtica ile mücadele emrini verdiği iddia edilen ve internet andıcı soruşturması için ifadeye çağrılan Ordu Komutanı Hasan Isız'ın kara kuvvetlerine önerilmesi Yüksek Askeri Şura'yı kilitledi diyor Habertürk. Habertürk'e göre Isız sebebiyle kilitli. Gül ve Erdoğan'ın bir yıl daha Başbuğ'la formülü muhatabınca reddedildi. Köşk ve Başbakanlık programlarında bugün yaş yer almadı. Hükümet çevreleri karar çıkmazsa şaşırmayın dedi diyor Habertürk. Radikal gazetesinde ise Habertürk'te bir de sür manşet haber vardı, ilginç, açmışken onu da söyleyelim. Çuvaldan ortak üsse falan gibi Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerleriyle Türkiye askerlerinin ne kadar mutlu mesut birlikte çalıştıklarını anlatan bir propaganda haberiyle karşı karşıyayız. Irak'taki Türk askeri 7 yıl önce başına çuval geçiren ABD ordusuyla beraber çalışıyor falan diye böyle haberler var. ABD üstünde Türkçe tabelalar ile beton bloklar üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekiyor falan diye. Nerede böyle bir şey görsek haber değeri var biliyorsunuz. Bu da onlardan birisi. Radikal gazetesinde ise manşet Ankara olalı böyle yaş görmedi. Isız'ın terfisi askerlerle hükümeti gerdi diyor. Gül, Erdoğan, Başbuğ zirvesi dahil sayısız ikili üçlü buluşma yaşandı. İddia, hükümet Isız'ı kara kuvvetlerine istemedi. Radikal'in iddiası ise bu. Spekülasyon çok demiş, yemekten sonra konuşulanlar demiş. Erdoğan, Ergin görüşmesi demiş. Çünkü bilebildiğimiz kadarıyla günün bu konuya dair son görüşmesi Başbakan Erdoğan'la Adalet Bakanı Ergin arasında oldu. Askerlerin savcı özü çağrı zamanlamasından yakındığı öğrenilmiş. Gül yaş normal toplantısını yapıyor falan filan dedi diye de bitiyor. Her şey gayet normal Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi şaka mahiyetinde herhalde. Hemen yandaysa Radikal'de 24 yıl sonra Adalet diye bir haber var. Abdülhakim Erbey'in babasını askerler 86'da öldürdü. Bir binbaşı askerlerin hatalı olduğunu görüp kayda da geçti. Dava 94'te beraatle bitti. Abdülhakim 16 yıl sonra davayı canlandırdı. Neden bu kadar geç sorusuna ise yanıtı artık korkmuyoruz olmuş. Türkiye'de gerçekten bütün bir değişim ve değişimin sancıları, tartışmaları tam gazıyla devam ediyor. Yaştan işte aslında babası askerler tarafından öldürülen ve davaları kapatılan insanlara kadar iyi olması ümit edilerek devam edecek tartışmalar diye bakmakta belki de fayda var. Vatan Gazetesi "yaş kördüğüm" demiş. Yaş 3. gününde 3 krize kilitlendi. Orgeneral Hasan Isız'ın yerine kim atanacak? Jandarma komutanlığına kim gelecek? Ve balyoz sanığı 11 komutan ne olacak? Zirve üstü zirve yapıldı. Hiçbir sonuca varılamadı diyor. Hakikaten sonuca varılamadıysa bizi bugün itibariyle artık ardından başka bir krizde bekliyor galiba. Bunu da akılda tutmak ve yarın bunu daha fazla konuşacağımızı düşünmek herhalde mümkün. Vatanınsa işte yorumu bu. Vatana kalırsa ne o kriz, ne o kriz. 3 kriz birden var. Zaman Gazetesi yaş haberini ikinci haber olarak görmeyi tercih etmiş. Yaşta yemek sonrası sürpriz zirve diyor. Ve hemen yandaysa Büşra Erdal'ın haberi var. Issız Cuma'ya kadar ifade vermezse zorla getirilecek demiş. Bu da ilginç başka haber. Zaman Gazetesi'nin manşeti ise niçin hala susuyorlar? Şehit babaları Hantepe görüntüleri için Genelkurmay'dan açıklama bekliyor diyor. Hantepe baskını sırasında ölen ve bütün olayın Genelkurmay'ca her onlar aracılığıyla izlendiğini ve hiçbir yardım gönderilmediğini de öğrenen ailelerle konuşulmuş. Komutanların canlı olarak kare kare izlediği baskın görüntüleri oğullarını Hantepe'de şehit veren aileleri isyan ettirdi diyor Zaman Gazetesi. Görüntüleri izleyen şehit babaları bu ihmal değil, ihanet. Bunu bize izah etmek zorundalar demiş. Başbuğ'un oğluyla ilgili iddiaya falan filan diye devam eden bir haber var. Sonuç olarak üç baba çocuklarının akıbeti ve neden böyle olduğuna dair hala daha ses çıkmıyor olmasını Genelkurmay'dan protesto etmişler. Özeti bu. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise manşet yaş, davaların ve soruşturmaların gölgesinde yapılan yaşta kriz yaşandı diyor. Gül'ün yorumu her şey normal. Gerçekten hani herhalde günü anlatan en iyi manşetlerden birinin bu olduğunu söylemek lazım. Her şey normal. Bütün bu olan biten üzerine Cumhurbaşkanı'nın tek açıklaması vatandaşlara bu oldu. Başbuğ direndi iddiasını taşımış Cumhuriyet birinci sayfasına ve yemekte gergin yüzler diye başlık atmış Barkın Şık'ın haberinde. Üçlü zirvenin ardından Adalet ve Milli Savunma Bakanları Erdoğan'la arka arkaya toplantılar yaptılar. Olağanüstü durum ve gerginlik Gül'ün şura üyelerine verdiği yemekte askerlerin yüzüne yansıdı. Askerlerin yansıyıp diğerlerinin yansımıyor olmasıysa bir garip olmaz mıydı diye düşünüyorum. Hatırlamaya çalıştım ama görüntü gelmiyor gözümün önüne. Yaşanan belirsizlik bugün açıklanması beklenen yaş kararlarıyla netleşecek diyor. Diğer gazetelere bakarsak açıklanmayı da bilir falan diye devam eden bir hikaye de var. Taraf gazetesi JITEM'i MİT sorguluyor demiş manşetinde ve Dört Yol'la ilgili bir haber vermiş. Dört Yol ilçesinde olayların ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınanlar İçişleri Bakanlığı, MİT ve terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanıyorlar. Mihriban Abanoğlu ile Faik Hanas'ın ortak haberi bu. 5 kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın genişletildiği, jandarma istihbaratının oynadığı rol üzerinde durulduğu da haberin içinde var. Sürmanşette ise balyozculara geçit yok diye yaş haberi var. Yaşta adli açıdan sanık ve şüpheli konumdaki subayların terfileri tartışma yarattı. Rütbe almayı bekleyenlerin görevinin bir yıl uzatılması, terfi sırasında olmayanların emekliliği gündeme geldi diye de bir haber var. Mehmet Baransu imzalı. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci haberi de önemliydi. Bu haberin daha fazla ayrıntısını herhalde zaten Mithat Sancar'la konuşuyor olacağız. Emekli Koramiral Kıyat 93-97'de faili meçhullerin devlet politikası olduğunu açıklayıverdi. Üstüne üstlük bunu aslında Ergenekon'la ilgili eleştiri dahilinde yaptığını söylemek de lazım. Komutanlara doğru çıkılması ve o dönemki sivil başbakan, bakan gibi insanların bu işin içinde olduğunu söyledi Düzden Kıyat. Bunun ayrıntıları önemli gerçekten, çünkü evet dönemin başbakanları, bakanları vesaireyi de zaten mahkeme önüne çıkartmakta fayda var. Faili meçhullerle ilgili Kıyat'ın iddiasına göre 93-97 yılları arasında yüzbaşı üsteğmen olan kişilerin emir üzerine cinayet işlediklerini ileri sürdü ve bunun devlet politikası olduğunu maalesef söyledi. İşte Kıyat'ın bağlamı şu: bugün Ergenekon'da faili meçhul cinayetlerden dolayı suçlanan ve içeride olan insanlar vardır. Bu arkadaşlar o zaman üsteğmendi, yüzbaşıydı. Birileri emir verdi. Dönemin başbakanları, cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, OHAL valileri yatağınızda nasıl rahat uyursunuz diye sordu. Rahat uyumamalarını sağlamak herhalde adalet mekanizmasının ve sivil halkın bizim işimiz oluyor. Çünkü bastırıp hakikaten o dönemin başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını, genelkurmay başkanlarını, OHAL valilerini de yargı önüne çıkartmak gerekiyor. Eğer cinayetler devlet politikası olarak işlendiyse, ki o dönemde görevli olan bir askerden bahsediyoruz, hem de üst düzey bir subaydan. Akşam gazetesi balyoz yine zirve yaptı demiş. Başkent olağanüstü hal. Genelkurmay karargahında yaş gerginliği sürerken köşkte balyoz trafiği yaşandı. Gül, Erdoğan ve Başbu 25 Şubat'tan sonra yine üçlü zirvede buluştu. 183 klasör bomba gibi düştü diyor. Görüşme sürerken İstanbul'dan akan haberler tansiyonu yükseltti. Önce balyozun 183 klasörlük delilleri dağıtıldı. Ardından yakalama kararlarına itiraz krizi yaşandı diyor. Ve ardından da Selim Berna Altay'ın gökten düşerek Cumhuriyet Başsavcısı vekili olarak savunma hakkı kısıtlanıyor gerekçesiyle balyozda yakalama emirlerinin ertelenmesini istemesi var. Akşamın haberinde. Bir diğer gazete Günlük Gazetesi özel orduya yoksul avı demiş. Hükümetin çözümü özel ordu çalışmalarını yoksullardan başlandı. Bölgedeki kışlalara giden sivil ekipler dosyalarını inceledikleri ve maddi durumları iyi olmayan askerlere özel orduya girme teklifinde bulunuyor demiş. Sirt'te askerliğini yapan tabii ki ismi olmayan bir kişi anlatıyor durumu. 3 sivilin kendisine gelip dosyanı inceledik, sağlık sorunun yok, içki ve alkol kullanmıyorsun, ailenin maddi durumu iyi değil. Ayda 3 milyar maaş verilecek, evlilik masrafların karşılanacak, 4 yıldan sonra da istediğin bir yerde devlet memuru olarak çalışacaksın demişler. Çavuş belgeleri imzalamadığını ancak birçok başka çavuşun imzaladığını anlatmış. Bir Gün Gazetesi'nde sürmanşette 4 yol BDP yasak, MHP serbest haberi var. BDP heyeti girememişti hatırlıyorsanız. Biz de sormuştuk, MHP heyeti de gidiyormuş şimdi, onları alacak mısınız diye. Alındılar. Bu artık hani net olarak Kürtlerin ya da Kürt kimliğiyle politika yapanların bir ayrımcılığa uğradığı şeklinde ve resmi politik olarak adlandırılabilir bir örnek. Sürmanşette bu var. Manşette ise sendika değil başkanın çiftliği diye bir haber var. Türkiye Haber İş'te Genel Başkan Akçan'ın ve başkanın muhasebe müdürü olan oğlunun imzasıyla astronomik harcamalar yapılmış. 250 bin liraya elektrik malzemesi vesaire diye devam eden uzun da bir liste var bir günde. Yeni Şafak gazetesi içlerindeki hainleri temizlesinler demiş olan işte Hantepe saldırısındaki 3 babadan bahsediyor manşetinde. Yeni Şafak'ın manşette böyle. Bugün gazetesi balyoza şok müdahale demiş. Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çolak Kadı'ya vekalet eden Altay, savcı ve mahkeme heyetine yakalama emirlerini erteleyin dedi. Mahkeme hukuk dışı müdahaleye rest çekti diyor. Star gazetesi askerin en zor yaşı demiş. Yaşlı askerlerin istediği terfi ve tayin listesi kabul edilmedi. Sivil kanat internet andıcında imzası bulunan Orgeneral Isız'ın kara kuvvetlerine atanması ve balyoz sanıklarının terfilerine karşı çıktı diyor. Atilla Kıyat'ın ifadeleri bu arada Star gazetesinde de birinci sayfada. Hürriyet gazetesi 864 rakımda zirve demiş. Son yılların en kritik yüksek askeri şurasının 3. gününde baş döndürücü trafik yaşandı. Cumhurbaşkanı Gül, Erdoğan ve Başbu Çankaya'da dışişleri konutundaki toplantıda bir araya geldi diyor. Milliyet gazetesi manşete zayıflama hapı alarmı diye bir haberden bahsetmiş. Kastamonu'da genç bir kadının ölmesi kullandığı zayıflama hapından bu sebeple Pepper Time zayıflama haplarının toplanmasına karar verildiği falan gibi bir şey manşet haber. Sürmanşet bizi daha çok ilgilendiriyor galiba. Issız Paşa'da kilitlendi diyor Milliyet. Fikret Bilan'ın ise yaşta ilk kez uzlaşma yok adlı haberi ön planda. Sabah gazetesi düğün bugün çözülüyor demiş. Sürmanşetinde yemeğe andıç damga vurdu. Balyoz darbe planı ve Ergenekon davalarının gölgesinde çalışmalarını tamamlayan kritik yaşta atamalara ilişkin görüş birliğine varılamadı demiş. Manşeti ise Orta Doğu ısınıyor sabahın. Savaşın ayak sesleri diyor. İsrail-Lübnan sınırında kriz çıktı. Çatışmada 5 kişi öldü. Uluslararası Kriz Grubu uyardı. Savaş ihtimali gündemde demiş. Bir diğer haberse birinci sayfasında olan sabahın BDP eş başkanı Gülten Kışanan yaptığı açıklama. Baydemir'in tepki gören diyor Sabah gazetesi. Belediyede Türk bayrağımızda sarı kırmızı yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur sözlerinin arkasında durdu diyor BDP için. BDP çünkü zaten şunu söylüyor. Demokratik özellikle ilgili çözüm önerimiz 3 yıl önce kongrede delegelerin oyuna sunulup kabul gören bir proje. Parti programımızda var. Baydemir'in söylediğinde yeni bir şey yok diyorlar ve arkasında duruyorlar. Bu da önemli bir diğer haber. 3 aşağı 5 yukarı gazetelerdeki haberlerimiz bunlar. Kısa bir ara ve ardından Açık Gazete'ye devam ediyoruz. Açık Gazete. Meo Voto.

dahlinden bahsetmek mümkündür. Ancak bu sefer fazlasıyla ismi geçti. Bir yandan da JITEM vesaire gibi olan olmayan kuruluşların isimleri de geçiyor. Bu sürecin nereye bağlanması akla yatkın olur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben şu tezi ciddiye alıyorum elbette. Bu komploların temelinde veya temel hedeflerinde, temel hedefleri arasında referandum sürecinde AKP'yi köşeye sıkıştırmak var. Bunu sadece hükümetin bir iddiası olarak kaydedip geçmek doğru değil. Bu tür provokasyonlar bir, Ergenekon sürecini akamete uğratmak, başarısızlığa uğratmak. Yani Ergenekon'un rahat olacağı bir ortam yaratmak var. Böyle bir hedef var. İki, 12 Eylül sistemiyle hesaplaşmanın aslında bütün darbeci zihniyetle hesaplaşma bilincine dönüşebileceği korkusunu yaşayan kesimlerin burada ortamı bulanıklaştırma gibi hesapları var. Ve bütün bunlarda AKP'yi köşeye sıkıştırıp yönetemez durumda olduğuna dair bir hava yaratma hesabı var. Yani bir kaos, bir yönetim krizi havası yaratma hesabı var. Bütün bunlar aktüel, şu an mevcut gözle görünebilecek hedefler olarak not edilmeli. Ancak olayların sadece bu hesapla, sadece bugünkü hedeflerle açıklanmasının da eksik olduğunu hatırda tutmalıyız demek istiyorum. JITEM gibi kuruluşlar olacaktır, başta da söyledim. Hemen her olayda vardır, 6-7 Eylül'de vardır. Biliyoruz 1934 olaylarında bile var. Bunlar sonradan ortaya çıktı. Kahramanmaraş olayı katliamında da vardır, Sivas'ta da vardır. Fakat sadece bir faktörü öne çıkardığınız zaman hakikate ulaşamıyorsunuz. Evet. Sadece ondan ibaret olduğunu söylediğiniz zaman da çözümün nerede olduğunu, çareyi nerede aramak gerektiğini de ıskalamış olursunuz. O nedenle bunlar doğrudur. Bugün bu hedeflerin olduğuna ben de inanıyorum ama mesele çok daha geniş boyutludur. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Birazdan bir konuğumuz olacak. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tayfun Görgün Açık Gazete'nin konu olacak. Aslında 3 gündür devam ediyor olduğumuz yetmez ama evet bunun yanında boykot ve son olarak da şimdi hayır kampanyasının neden hayır diyor olduğunu 12 Eylül'ün anayasaka da 12 Eylül uzantısı banayasaya da hayır kampanyasının nasıl gittiğini, temel hedef ve amaçlarının neler olduğunu konuşacağız kısa bir aranın hemen ardından. Açık Gazete. Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Saat 9.37 ve DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün bizle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun. Aslında ilk pazartesi günü başladık anayasayla ilgili kampanyaları konuk etmeye. Pazartesi günü yetmez ama evet kampanyası buradaydı. Dün boykot kampanyası vardı. Bugün de aslında genel anlamıyla hayır kampanyasını ve 12 Eylül referandumunda niye hayır diyor olduğunuzu konuşmak istiyoruz. Ama hani pozisyon belirlemek adına da Açık Gazete bir süredir evet demek gerektiğini, eksik olduğunu, işte sivil bir anayasanın aslında bütünüyle gerektiğini, sürecin pek demokratik olmadığını söylüyor ama bir yandan da maddelerin tek tek bakıldığında bir sıkıntı olmadığını, birer görece ileri adım olduğunu düşünüyor. DİSK'in sanırım görüşü bu yönde değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden hayır diyeceksiniz? Aslında böyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilere çok güzel günler diliyorum ve gerçekten Türkiye'yi demokratikleştirecek ve toplumun uzlaşmasıyla çıkmış olan bir anayasa dileyerek başlamak istiyorum söze. Evet. Şimdi biz DİSK olarak ve DİSK'ler olarak bu hem 12 Eylül askeri darbesinden ve hem de bu 12 Eylül askeri cuntasının ürünü olan, zorbalığı olan bu anayasadan çok çektik. Ve bunun değiştirilmesi konusunda en çok mücadele veren, en istekli örgütler arasında geliyoruz biz de. Bu konuda çokça çalışmalar da yaptık. Bu kamuoyunca biliniyor. Örneğin 2 yıl kadar önce, tabii 3 yıl önce başladı da o 1 yıllık bir çalışma oldu. Anayasa konusunda çok uzman, hocalarımızı bir araya getirdik ve bir yıllık bir çalışmanın sonucunda Türkiye'nin gerçekten uluslararası normları da hesaba katan, Türkiye'nin ihtiyaçlarını da hesaba katan bir yerden demokratik bir anayasanın nasıl olacağına ilişkin bir çalışmayı tamamladılar bu hocalarımız. Ve ilginç tarafı tek yönlü hocalar değillerdi. Yani başka hiçbir çalışmada belki bir araya gelmemiş çok kıymetli hocalar vardı burada, okuyucular vardı. Dolayısıyla yani anayasayla bu denli biz ilgilenen bir örgütüz. Yani biz bir söz söylemişsek hemen böyle bir tarafkarlık üzerinden değil, ciddi araştırmak üzerinden yapılan bir şey. Bunu sizler biliyorsunuz ama sevgili dinleyenlere de bir kez daha aktarmak istedim. Biz neden karşıyız? Şunları hemen söyleyebilirim. Çok şey var ama birincisi yöntem yanlış. Yani AKP hükümetinin yaptığı yöntem yanlış. Uzlaşma aramadı, toplumu dikkate almadı. Bu yöntem aslında 12 Eylülcülerin mantığının zihniyetinin yöntemidir. Yani toplumu dışlayan, topluma tepeden bakan, toplumun sesine, ihtiyaçlarına, taleplerine kulak vermeyen bir tarzda yapıldı. Bunun 12 Eylül felsefesinden farklı bir tarafı yok. Bir defa buna karşıyız. Yönteme karşıyız biz. Hala bu yöntemin olumsuzluğu sürdürülüyor. Çünkü bunu sizin radyonun yaptığı gibi sağlıklı bir tartışma yapmak yerine esasında suçlamak üzerinden sürdürüyorlar. Yani bu toplumda AKP'nin yaptığı ve paket halinde sunulan, ki biraz sonra onlara gireriz, yani gireceğiz. Bu anayasaya hayır demeyi şöyle suçlamaya çalıştılar. Siz Ergenekoncu musunuz? Siz kafatasçı mısınız? Diye. Yani emekten yana olan kesimlere, solculara, sosyal demokratlara böyle zorlamaya çalışıyorlar. Böyle suçlamaya çalışıyorlar. Ama toptan da şöyle bir suçlama yaptılar. Bu konuda, bu şer cephesi konusunda CHP, dikkat edilsin, MHP, BDP ve diğerleri bir araya geldiler. Demek istiyorlar ki yani kafatasçılar, sosyal demokratlar ve teröristler bir araya geldiler. Siz bunların bir araya gelip hayra mı oy vereceksiniz demeye getiriyorlar. Şimdi tartışmayı bu yönden kurmak da yanlış. Yani yöntem yanlışlığı burada da devam ediyor. Bu zaten AKP'nin birlik demokrasi dışı bir yaklaşımıdır her zaman. Yani bir hatayla başlangıçta yaptıkları bir şey değil bu. Sistematik olarak bunu yapıyorlar ve yapacaklar zaten. Bir başka şey, bir paket halinde bunu getirdiler. Yani bu paket içerisinde bizim evet diyebileceğimiz şeyler de var. Yani zaten bu evet diyebileceğimiz şeyler nasıl oluyor derseniz, bunlar zaten her anayasada olması gereken, kimsenin itiraz etmeyeceği şeylerdir bunlar. Fakat şöyle bir dayatma içinde, hani tepeden bakan biçimde, AKP'nin asıl istediği maddelere hayır denmesin diye, ya bir maddeye de evet diyorsan gel bunu evet de, zorlamasını, uyanıklığını ve kolaycılığına AKP seçmiş durumda. Ve asla 12 Eylül'le hesaplaşmayan ve yeni bir anayasa tadilatı bile anlamına gelmeyen bir yanı var bunun. Çünkü içinde çok son derece ustaca hazırlanmış kısıtlayıcı hükümler var. Örneğin özelleştirmeye konusunda şimdi dava açmak mümkünken ve özelleştirme sürecine denetim yapmak mümkünken bu konuda, yani yargının denetimi ve çeşitli süreçlerin denetimi mümkünken, bu haliyle özelleştirmelere denetim yapmak ve özelleştirmelere karşı dava açmanın da koşulları ortadan kaldırılıyor. Hani ayrıntılarına bunun girmeyeyim. Örneğin sendika alanda kamu emekçilerine toplu sözleşme lafı geçiyor orada. Şimdi bu güzel bir laf yani. Toplu sözleşmesine karşı mısınız? Hayır değiliz. Çok gerçekten böyle olsaydı desteklemek isterdik biz de bunu. Ama burada çok büyük bir aldatmaca var. O da şu. Toplu sözleşme lafını orada geçiriyor ama toplu sözleşme dünyanın her tarafında grev hakkı ile bir bütündür. Ayrılamaz. Eğer grev hakkı yoksa, yasaksa, büyük ölçüde kısıtlanmışsa toplu sözleşmeden bahsedilemez. Burada da getirdikleri şey de toplu sözleşme lafını bahsediyorlar ama uyuşmazlık halinde, ki biliyorsunuz grev ancak uyuşmazlık halinde ve istenirse işçi kesimi, emek kesimi tarafından kullanılabilecek bir silahtır. Uzlaşmayı sağlamak için kullanılır ve her zaman kullanılmaz yani. Bizim toplumda yanlış da algılanıyor bu. Dolayısıyla grev hakkını elinden alıyor ve buraya şöyle bir madde getiriyorlar. Kamu görevlileri hakem kurulu diyorlar. Uzlaşmasızlık halinde yapacağın tek şey bu kurula göndermektir. Bu kurulda, kurulun kararı da kararı da kesindir yani. Başka bir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla bu bir aldatmaca yani. Şimdi toplumun kesimleri bu sözlere aldanmasa, ama AKP bunu her zaman böyle yaptı. Ama yani, toplu sözleşmenin en azından anayasaya giriyor olması dahi ileriye doğru bir adım değil midir? Çünkü şu ana kadar öyle bir sözleşme yani bile yoktu ortada. Şu anda bu kısıtlama yok. Neden yok? Çünkü anayasanın 90. maddesine göre, değişen maddesine göre imzalanmış, yani usulüne göre imzalanmış, yani Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bütün uluslararası anlaşmalar yasa hükmündedir. Eğer iç yasalarla anayasalar çelişse bile imzalanmış bu yasalar geçerlidirler. Evet. Yani çeliştiği iç yasalar, iç hukukumuz ve anayasa maddeleri değil, imzalanmış olan uluslararası sözleşmeler geçerlidir anayasanın 90. maddesine göre. AKP bunu da uygulamıyor. Yani bu uygulanması, bu uygulandığı zaman zaten toplu sözleşme hakkı var kamu mekşilerin. Çünkü AKP'nin ve Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler var. Birleşmiş Milletler ve imzalanan sözleşmeler, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün imzalanan sözleşmeler, Avrupa Birliği süreçlerindeki imzalanmış uluslararası sözleşmeler zaten bu hakkı sağlıyor. Biz belki bir süre içinde bu hakkı oturtacağız. Var bu hak zaten ama uygulanmıyor iktidar tarafından. Şimdi AKP bunu uygulamayıp bu 90. madde çerçevesinde ele almış, hakkı da kısıtlayan bir iş yapıyor. Top sözleşme ibaresini sıcak biçimde oraya koyuyor. Ama asla top sözleşme anlamına gelmeyen son sözü bir başka kurula bırakıyor. Grev yasağı var. Yani grev yasağı ya da grev hakkını hiçbir şekilde kullanamayan bir top sözleşme düzeni olmaz. Bu bütündür parçalanamaz. Dolayısıyla bunun gibi tuzaklar var bunun içinde, ama tabii toplumumuz bunu bize göre iyi incelemediği için, iyi incelenmediği için bu sıcak kelimeler, tuzak kelimeler toplumda bir tereddüt yaratıyor. Çünkü toplum hakikaten toplu sözleşmeye de bir takım demokratik haklara da çok susamış durumda. Yani 20 yıldan beri Türkiye'de yeni bir anayasa yapılması konusu gündemde ve toplumun çok çeşitli kesimleri bu konuda bir takım hazırlıklar yaptılar. AKP hükümeti bu konuda gerçekten samimi olsaydı, bırakın muhalefet partilerini, siyasi partileri, toplumun bu kesimleriyle yapılmış olan çalışmaları dikkate alırdı ve bu çalışmalara toplumun bu kesitlerini dahil etmeye... Sürecin çok yanlış olduğuna dair zaten görebildiğim kadarıyla genel bir konsensus var. Yok, ben var. Sizin şeyinizi tartışmıyorum. Yani neden biz kendi durumumuzu anlatıyorum? Tabii tabii. Yani kendi pozisyonumuzu anlatıyorum. Ayrıca tabii tartışılabilir de bu. Şimdi bir başka şey, AKP böyle yaparak aslında demin de söylediğim gibi toplumda bu anayasayı gerçekten isteyen büyük çoğunluğu adeta zorlamıştır. Yani 12 Eylül'ün yaptığı. Niye zorluyor? Hayır cephesini etmeye diye zorluyor. Oysa ki biz bazı maddelere evet demek isterdik. Burada ve gerçekten bir bütünlükte anayasanın bir an önce çıkmasını isteyen, çok isteyen bir örgütüz. Bu konuda bedel ödemiş bir örgütüz. Çalışmalar yapmış bir örgütüz. Biz dahil olmak üzere toplumun bu dinamik kesimlerini aslında dışlayan, sürece katmayan, karşısında almaya, yani kutuplaştırmaya devam eden bir süreç. Halbuki anayasa bir toplumsal sözleşmedir ve mümkün olan en geniş toplumsal uzlaşmayla, evrensel ölçeklere dikkate alınarak, normal dikkate alınarak çıkarılması gereken bir şeydir. AKP burada toplumsal uzlaşmayı aramak yerine bir tahakküm kuruyor. Yani sen Ergenekoncusun diye suçlamaya iterek ve dışlama ve kendi kampına çekme noktasında bir ayrımcılık, bir gerginlik yaratmaya devam ediyor. Bunu AKP her zaman yaptı. Şimdi bir başka şey de bunun tek tek oylanması gerekiyordu. Çünkü anayasa maddeleri, hazırlıkları, sunulan hazırlıklar yani doğaldır ki bir bütündür. Yani 5 maddede olsa, 20 maddede olsa, 70 maddede olsa bunların içinde hayır denilecek maddeler olabilir, evet denilecek maddeler olabilir. Topluma bu seçeneği, bu demokratik seçeneği sunmak gerekirken AKP burada da bu yanıklık yaptı. Ne yazık ki Anayasa Mahkemesi de bir takım dengeleri gözetmek durumunda kaldı. O baskı altında kaldığını düşünüyoruz biz. O öyle olduğu için de bunu tek tek oylamak yerine topyekün oylatıp aslında AKP'nin istediği maddeleri çıkarmak istedi. AKP tarafından bir anayasa tartışması yapmak yerine aslında toplumu esir alan, toplumu tahakküm altına alan ve cender altına alan bir sürece sıkıştırmaya çalıştı. Bunun kendisi de demokratik değildir. Yani sadece darbeciler ve kafataşçılar var karşımızda, biz de demokratikleşme sağlıyoruz. Sen hangisinden yanasın kardeşim diyen bir cephe buraya açılmış oldu. Ve bu da tabii demokratik değil ve hayır demek diyenleri de bir baskı altına alan başka bir şey oldu. Boykot konusuna burada değinmek isterim ben. Tabii. Şimdi boykotun koşulları olduğunda boykot yapılabilir bir demokratik yöntemdir. Ama ben Türkiye'nin büyük bir kesiminde boykotun işe yaramadığını, tam tersine AKP'nin işine yaradığını, yani evet diyen kesimin işine yaradığını düşünüyorum. Evet diyen kesimin de hepsini bir kategoriye katmıyorum AKP'nin yaptığı gibi. Onun için çok değerli görüşler var. Mecburen desteklemek durumunda kalanlar var. Çünkü hiç beğenmediği maddelere de oy vermiş olacaklar bunlar. Dolayısıyla esas olarak şer cephesi dediğimiz AKP'nin toplumu cendere altına alan ve asıl demin söylemek istediğimi unuttum. Şöyle bir yanı var. Şimdi toplumda çok büyük bir anayasa talebi var. Değişiklik talebi, demokratik seçim talebi var. 20 yıldan beri bu çok kuvvetli olarak tartışılıyor aslında. Biliyorsunuz bunu. Sizin yayınlarınızda bu var. Şimdi AKP aslında toplumun bir isteğini de bastırarak, ya bundan sonraki süreçte önümüzdeki 3 yılda 5 yıl yaptık ya kardeşim anayasa değişikliği. Bir reform yaptık ya burada, her zaman bunu yapacağız. Yani referandum da yaptık deyip esasında gerçekten bir anayasa reformunun ve gerçekten yeni bir anayasa yapmasının da önüne ket koyan bir siyasal yaklaşım içerisinde buraya geliyor. Çünkü bunu yapmak zorunda AKP. Çünkü AKP aslında 12 Eylül süreçlerinin yarattığı, onun ürettiği, adeta 12 Eylül'ün çocuğu bir siyasal oluşumdur AKP. Dolayısıyla esasında 12 Eylül anayasasının toptan değişmesini, gerçekten bir demokratikleşme yapmasını isteyecek bir siyasal perspektife AKP sahip değildir ve olamaz. Bu nedenle bunları yapıyor. İşte bu nedenden dolayı da toplumun demokrasi isteğini ve anayasa isteğini de körelten, bu konudaki çabaları da tartıştıran, toplumu bu konuda ayrıştıran süreçten sonra da esasında köklü bir değişikliği yapmayacak bir Türkiye'yi platforma doğru, bir zamana doğru da, eşiğe doğru da ötelemiş oluyor. Bundan dolayı da biz bu işe hayır. Tam bu noktada aslında şey de önemli değil mi? Daha doğrusu pazartesi günkü program aklıma geliyor. Çünkü aslında boykot hakikaten başka bir süreci, özellikle Kürt halkının sorunlarını, Kürt sorunu vesaireyi de odaklayarak başka bir şeyden bahsediyor. BDP'nin temeli çektiği boykot. Ama pazartesi günü evetçiler mesela şunu söylüyorlardı. Aslında böyle bir anayasal değişiklik daha fazla anayasal değişiklik için bir altyapı sağlar. Eğer hayır çıkacak olursa böyle bir bağlamda, böyle bir sürecin içinde, bu aslında şu anki temel tartışma olan Ergenekon, askeri vesayet, darbe vesaire gibi süreçleri bambaşka türlü etkileyecektir. Ve aslında 12 Eylül Anayasası'nın daha uzun süre hayatta kalmaya devam etmesine yol açacaktır diyorlardı. Bu bağlamda şeyi sormak istiyorum. 13 Eylül'de eğer hayır çıkarsa, hayır çıktıktan sonra ne yapmayı düşünüyor DİSK? Çünkü bir yandan da hayır çıksa da evet de çıksa aslında devam edilecek mücadele süreci var mecliste, hükümetle vesaire. Çünkü bir şeylerin değişmeye devam etmesi gerekiyor her halükarda. 13 Eylül'de hayır çıktıktan sonrasına dair planları var mı DİSK'in? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gayet de biz demokratik yol ve yöntemlerle tartışmaya devam edeceğiz. Evet de çıksa, hayır da çıksa yeni bir anayasa, Türkiye'de mutlaka Türkiye'nin yeni bir anayasaya, demokratik bir anayasaya kavuşması için mücadelemizi bizim buna sürdüreceğiz. Fakat anayasada 12 Eylül'den sonra, yani 13 Eylül'de evet çıkarsa yeni bir anayasa yapmak çok zordur. Çünkü biz mesela kamu emekçileri açısından, ya grev hakkını gerçekten sağlayan bir anayasa maddesi koyalım dediğimizde veya bu yasağı kaldıracak, bu yasağı koyan AKP'nin getirdiği anayasa maddesini kaldıralım diye bir çalışma yaptığımızda, ya daha yeni yaptık bunu, referandumuna geçti kardeşim diyeceklerdir bize. Bu bakımdan da öncelikle evet denmemesini biz istiyoruz. Çünkü evet denilmesi aslında Türkiye'de yeni anayasa yapmasının ve demokratik bir anayasa yapmasının önünde çok büyük bir engel oluşturacak. İşte bu yüzden de biz boykotun, aslında boykot evet demeyen bir yaklaşım tarzı burada. Evet tabii. Ama hayır da demiyor burada yani. Son tahlilde matematiksel bir şey olduğu için bu, yani bir oy fazla evet çıkarsa evet, hayır çıkarsa hayır olacağından dolayı boykot da aslında evet demeyen bir yan olmakla beraber evetçilerin işine yarayan bir süreç olacak. Evet'in daha çok olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Evet'in daha fazla çıkması ihtimali daha fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, Güneydoğu illerimizde bu büyük oylar hayır çıkarsa eğer Türkiye'nin hayır şansını ve yeni ve ortak bir anayasa yapmanın, gerçekten demokratik bir anayasa yapmanın koşullarının yaratılacağını biz düşünüyoruz. Ama tabii kararlarını aldılar, biz saygı duyuyoruz. Güneydoğu'da ki bir bileşim Türkiye'nin her tarafında olsa boykotu o zaman hakikaten düşünebilirdik o halde. Ama şimdi yapacağımız buradaki boykot %5, 10, 20 neyse Batı illerinde olduğunda bu AKP'nin işine yarayacağı bir süreç olduğu için biz bunu düşündük, taşındık, gündeme almadık. Ama boykot her zaman yanlıştır diye bir yaklaşımımız bizim yok. Güneydoğu'dan baktığında doğru gibi geliyor ama evet, bütününe baktığımızda, yani ayrı ayrı oylama çıkmayacağına göre Türkiye'deki oylar tek bir evet ve hayır toplamından ibaret olacağı için de boykotun aslında AKP'nin son tarihli işine yaradığını düşünüyoruz. Çünkü şunu düşünmeli lazım en azından. Ya seçim barajlarının bu denli olmaması en azından veya tamamen kaldırırsa demokratik bir normdur yani. Şimdi bu normu kabul etmeyen bir AKP'nin demokratik bir anayasa yapabileceğini düşünmek de doğru değil. Yani adeta şey diyorlar Kürtlere de, yani Kürt sorununa siz ihanet ediyorsunuz, Kürt sorununa biz çözeriz diye, yani gibi bir yaklaşım içinde bunlar. Dolayısıyla boykotun da burada talihsiz bir yaklaşım olduğunu ama hiç değilse evet olmadığı için de iyi bir tarafı bulunduğunu değerlendiriyoruz. Ama hala daha vakit var. Yani biz insanlarımız, yurttaşlarımız ve demokrasiye en çok ihtiyacı olan, antidemokratik ortamda en çok zararı gören bir büyük kesim olan Kürt yurttaşlarımızı da aslında bu konuda yeniden düşünmeye ve ilerleyen süreçte bunun hesabını bir kez daha yapıp Türkiye'nin ve Kürtlerin hayrına olan bir tutumu almalarını da doğrusu beklediğimizi söylemek istiyorum. Sorunuzu yarıda bırakmış olmayayım. Yani buyurun. 13 Eylül'de ne dediniz? Yani yapacağımız bizim şey, böyle sihirli bir değnek yok elimizde yani. Halk kesimlerini tekrar uyarmaya devam edeceğiz. Ne çıkarsa çıksın. Hiç şey yapmayacağız. Yarı yolda bırakmayacağız. Bizim elimizde Türkiye'ye sunduğumuz bir anayasa metni kitapçığı vardır zaten, Miskin'de yayınladı. Biz bu metin üzerinden tartışmaları her kesimle beraber yapan ve mümkünse önce siyasi partiler ayrı, belki demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatiflerle beraber ayrı ayrı iki kategoride çalışmaları zaten tek bir çatı altında birleştiren bir anayasa, yeni ve demokratik anayasa süreci için daha etkin bir birlikteliklik, bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Biz bunun önemli bir parçası olacağız ama bir kez daha burada söylemiş olayım. Anayasa, yani bu referanda evet çıkarsa bu işimiz çok daha zor olacaktır. AKP bu pervasızlıkla ve bu şımarıklıkla bize daha yeni yaptık. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Veya referandumdan geçen maddelere, örneğin kamu meclislerin sendikalaşma, toplu sözleşmesi üzerinden söylüyorum. Bir daha mı bir anayasa yapacağız? Siz referanduma halkın iradesi inanmıyor musunuz, güvenmiyor musunuz diye bizi tekrar bizi işte cuntacılıkta, demokratik olmamakla, kafatasçılıkta suçlamaya çalışacaklardır. Bu kozun da AKP'ye verilmemesi gerektiğine biz inanıyoruz. Bir diğer sorum aslında demin de bahsettiğiniz Anayasa Mahkemesi süreci. Yani doğrudan Anayasa Mahkemesi'nin kararını çok tartışılacak bir şey yok. Belli ki ama çok ağır bir baskı altında kaldılar her halükarda. Ama şöyle bir boyutu yok mu işin? Anayasa Mahkemesi süreci başladığı zaman CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünde aslında doğrudan Türkiye'nin temellerini sarsılıyor olduğuna dair çeşitli iddialarla götürdü. Ve ardından o süreç işledi, işte bir sürü krizler oldu falan filan. Sonuç olarak bir kısmı Anayasa Mahkemesi tarafından esastan görüşülüp değiştirilen bir anayasa paketi çıktı ortaya, öyle ya da böyle. Bir yandan böyle bir boyutu var. Bir yandan daha çok niye evet diyor olduğum üzerinden aslında ben de düşünüp bir şey üretmeye çalışıyorum. Bir yandan da şöyle bir boyutu var. Askerler ve vesayet üzerinden son 3-4 senedir susurlukta olmayan bir şey oluyor ve aslında generallerin yargılanmaya başladığını gördüğümüz, mevzuların çok daha açık konuşulmaya başlandığı bir süreç yaşandı. Bütün sıkıntılarına rağmen, o parantez içinde söylenebilecek bir şey. Baktığımız yerde şunları görüyorum ben. CHP uzun süredir Ergenekon'un avukatıyım vesaire diye bir çizgi izliyordu. Son işte bu 27 Nisan muhtırasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun açıkladıklarıyla bir miktar değişiklikten bahsetmek mümkün. MHP'yi zaten hani alanın içinde saymak açıkçası çok kolay değil ama hayır diyen CHP'yi, MHP'yi görüyorum mecliste. Boykot veren BDP'yi görüyorum. Ve bir de AKP var zaten mecliste. Onlar da anayasa paketinin hazırlayıcıları durumundalar. Bütün bu süreç içinde aslında AKP'nin sıkıntıları ortada. Ama eğer hayır çıkacak olursa bir de bunun bütün bu Ergenekon süreci içinde nereye oturacağını ya da Anayasa Mahkemesi'nin bu süreç içinde nasıl olduğu da böyle bir karar verdiğini nasıl yorumluyorsunuz? Onları da merak ediyorum aslında. Evet, şimdi hakikaten çok netameli bir süreç. Siz demin çok güzel ifade ettiniz meclisteki pozisyonu. Anlattınız. Şimdi bu meclisteki pozisyon nedir? 12 Eylül anayasasının ve yasalarının Türkiye çizdiği, öngördüğü modeldir. Yani AKP de bu modelin içinde vardır. CHP, MHP ve diğerleri de vardır. Burada Kürtler bütün zorluklara karşın da canını dişine takmıştır ve yasakları işte bir biçimde denerek mecliste yer almıştır ve hangi zorluklarla karşı karşıya olduklarını bugün de biliyoruz. Dün de yapılanlar ortadadır. Hı hı. Ancak şimdi AKP bu konuda bir adım atmaya yaklaşıyor mu şu anda? Mesela seçim barajlarının indirme konusundaki tutumunu biliyoruz. Evet. Öte yandan siyasi partiler yasasında lider sultasını ortadan kaldıracak demokratikleşik bir süreci yanaşıyor mu? Bu konuda bir taahhüdü var mı? Hayır, yok. Yok, hayır. Dolayısıyla bunlar değişmeden Türkiye'de zaten sağlıklı bir anayasanı yapmak da zordur. Yani çok büyük toplum kesimleri, bizim demin size anlatmaya çalıştığım bizim hülyamız olan böyle bir büyük bir toplumsal güçle eğer siyasete baskı yapabilirsek gerçekten demokratik bir anayasa olabilir. Aksi halde bu meclislerden, yani AKP olsun başka parti olsun, bir demokratik anayasa çıkarmasını beklemesini beklemek hayaldir. Çünkü 12 Eylül ürünü olan bir meclisten, yani halkın oylarının yansımadığı, lider sultasının devam ettiği, IMF'nin dışına iş yapamayan, ABD'nin dışında iş yapamayan bir meclis ve siyasal iktidar üreten bir sonuçta, yani halkın taleplerini dikkate alacak, uluslararası normları hesaba katacak demokratik bir anayasanın, özgürlükçü, eşitçi bir anayasanın çıkmasını beklemek hayaldir. Dolayısıyla biz öncelikle esasında anayasa, çünkü çok büyük bir çalışma ve çok büyük bir uzlaşma gerekiyor anayasa için halkta. Dolayısıyla ona giderken bir yandan da, ama hiç değilse seçim sistemini değiştirecek. Çünkü bu basittir bunu yapmak ve siyasi partiler yasasını demokratikleştirecek sürece biraz asılmamız gerekiyor ki az çok 12 Eylül'ün cenderesinden kurtulmuş bir parlamentoyla karşı karşıya. Bir şeylerin ifade edilebildiği bir süreç başlasın. Şimdi burada bir iki şeyi söylemek gerekiyor. Şimdi AKP ne diyor? Diyor ki biz yargının sultasından, diktatörlüğünden kurtulmak için falan diye izah ediyor bu şeyleri. Anayasa mahkemesi değişikliklerini, yüksek yargıdaki değişiklikleri. Onu öyle izah ediyor. Fakat bir yandan da diyor ki niye CHP, niye ya da falanca anayasa mahkemesine gitti diye şikayette bulunuyor. Şimdi bu başbakan en çok dava açan başbakandır. Gazetecilere, insanlara, muhalefete, kişilere, belediye başkanlarına. Yani demek ki yargıya gitmek gerekir. Yani biz neyse o yargı, evet bu 12 Eylül yargısıdır. Bu 12 Eylül hukukudur. Eksiktir, zayıftır ama biz... Hukuk bu. Hukuk budur ya şimdi. Biz bunun değişmesini istiyoruz zaten ama biz hukuku tanımayıp eğer kendimiz hak alacaksak gidip bize haksızlık eden işverenlerin o zaman kasasını patlatıp paramızı almamız lazım veya kafasını kırmamız lazım. Yine de her şeye rağmen bu güvenmediğimiz hukuka, bu eksiktiğimiz hukuka gitmek durumundayız. Yani AKP burada da, başbakan burada da doğru söylemiyor. Elbette Anayasa Mahkemesi'ne gidenler de bir demokratik hakkını kullanmış. Şimdi biz demin değinmedik niye karşı olurken, hani oraya ayrı bir bölüm ayırmak istiyordum ama zaman da daralıyor, fakat hızlıca söyleyeyim şimdi. Lütfen. Neden karşı olduğumuzun en temel şeysi şu: AKP anayasanın tamamında veya bir bölümde bir demokratikleşme hesabı işte değil, demin anlattım bunları. Ancak bir şeyi çıkarmak istiyor: yargı denetiminden yürütmeyi kurtaracak, yani kendisini kurtaracak. Çünkü daha uzun yıllar iktidarda kalacağını da hesap ediyor. Ve daha uzun yıllar iktidarda kalabilmesi için de yargı engelini aşması gerektiğine inanıyor. Bu planın tutması için de yürütmenin, yargının denetiminden kurtulmasını istiyor. Biz ise demokrasinin bir gereği olan kuvvetler ayrılığı ilkesini savunuyoruz. Yani mesela yürütme için ne dedik? Demokratik bir seçim yasası çıksın, siyasi partiler yasası çıksın dedik. AKP buna yanaşmıyor. Mesela yürütmenin sağlıklı olması için dedik. Çünkü o %35-%40 oyla meclisin çoğunluğunu gasp eden bir diktatorya Türkiye'de oluşuyor. Bunu özel döneminde gördük, şimdi de gördük. Evet. Bundan sonra da göreceğiz bu değişmesi. Ama yargının iyi kötü bir denetim vardı yürütme üzerinde. İşte AKP yargının yürütme üzerindeki denetimini ortadan kaldırmak istiyor. Diktatoryasını değil. Biz de bundan şikayetçiyiz, yargının yapısından. Ama şimdi baktığımızda bir takım sayı değişikliği yapıyor. Aşağı yukarı 1/3'ünü Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanının zaten pozisyonu belli. Ve bundan sonraki süreçte bellidir ne olabileceği. Ama halkın oyuna sahip. Ama Cumhurbaşkanı seçiyor bunu. Geri kalanını YÖK seçiyor 3 tanesini. YÖK'ten şikayetçi de AKP hükümeti yakın zamana kadar. Ama YÖK'ü ele geçirdikten sonra artık şikayetçi değiller. Yani etti mi o 3 tanesi de siyasi iktidarın şeyi YÖK üzerinden seçtiği hakkını, Anayasa Mahkemesi'ni anlatıyorum. Geri kalanında anlamlı bir çoğunluğu meclis seçiyor. Meclisteki çoğunluk da belirir. Şimdi AKP yüksek yargıyı da kendisinin belirlediği ve kendisini denetlemeyen, kendisine bir şey yapmayan bir yargı süreci yaratmaya çalışıyor. Asıl tehlike budur. Asıl diktatörlük kurulacaksa bundan sonra kurulacaktır. Ve bizim asıl olarak da karşı çıktığımız noktalardan bir tanesi budur. Evet, biz yargı sisteminin değişmesini istiyoruz. Hı hı. Antidemokratik olduğunu biliyoruz. Fakat AKP'nin yaptığı işin daha da antidemokratik olduğunu 12 Eylül'ün ikinci bir 12 Eylül yarattığını, yani üstten tahakkümcü, diktatöryer, demokratik olmayan, bundan dolayı biz karşı Anayasa Mahkemesi çok çıkıyor. Burnundan kıl aldıran bir örgütlenme değildi bugüne kadar. Değil zaten canım. Yani bu 12 Eylül'ün öngördüğü bir şeydi burada. Biz buna karşıyız ama, yani yanlışlıyız ama, yerine daha kötüsünü getirip AKP'nin seçeceği bir Anayasa Mahkemesi'nde öngörmüyorsa veya yürütmenin belirleyeceği, yürütmeye karşı eli kolu bağlanmış bir yargı erkinin bağımsız olması gereken olmak yerine yürütmeye güdümlemiş, yürütme tarafından ayarlanabilen bir yargı erkine, ergine karşı olduğumuz için bir şeyiz. Yoksa bu yapısını savunuyor değiliz tabii ki. Anayasa Mahkemesi'nin kararına gelelim. Demin sordunuz onu. Anayasa Mahkemesi ne yazık ki anayasaya uygun bir karar vermediğini biz düşünüyoruz. Baskı altında kalmıştı. Çünkü çoktan beri yapılan saldırılar Anayasa Mahkemesi üzerinde ortadadır. AKP bunu çok başarılı biçimde, AKP ve işte onun elindeki araçlar, bazı konfederasyonlar, Hakış gibi konfederasyonlardan başlayalım. Gazeteler, dergiler, ki bu özelleştirme sonrası RETÜK aracılığıyla olsun, özelleştirme idaresi kuruluna devrilen basın yayın organları aracılığıyla olsun, bu konuda nereye gittiğimizi görüyoruz. Kadrolaşmayı hiç unutulmaması gereken bu şeyde hayır veya evet tarzımız yaparken, biliniz ki bütün antidemokratik kurumlara AKP kendisi ele geçiremediği zaman karşıdırlar. YÖK bunun en güzel örneğidir. Biz YÖK'e karşı değil miyiz? YÖK gibi bir kurum demokratik bir ülkede olabilir mi? Olamaz. AKP niye vazgeçti? Niye lafını etmiyor şimdi bu işten? Ve YÖK'e yeni görevler veriyor. Atama görevleri veriyor. Bu alanda da, yani yüksek tarih konusunda veriyor. Çünkü YÖK'ü artık ele geçirdi. Yani AKP'nin yaklaşımı budur. Bu yüzden biz buna karşı, tabii çok fazla ayrıntıları var bunun ama buna girmek yerine maalesef keşke vaktimiz olsa anlatmak gerekli mümkündü diyorum. Ben DİSK adına Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten, yani görüşü ne olursa olsun, demokratik bir biçimde tarafları çağıran ve inandığını da hiç kimsenin bir tarafını yalamadan, hiç kimseye minnet etmeden, ne sponsorluğuna, ne reklamına, ne bir şeyine, özgür biçimde bunu sürdürüyor. Biz böylesine evet diyenlere saygı duyuyoruz biz. Yanlış olun dışında saygı duyuyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz böylesine basın yayın dünyamızda, radyoculara bu büyük katkı içinde kutlamak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi, geldiniz. Hem DİSK'in bu konudaki tavrını, hem de genel anlamda aslında bir de olan bitene bakma şansı bulduk. Böylece Açık Gazete bitti aslında. Çok teşekkürler. Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ben çok teşekkür ederim. Son söyleyeceğim şey, bu basit bir tartışma değildir. Yani ne yapalım, ne çıkarsa çıksın diyeceğiniz bir şey yok değildir. Ama oylarımızdan başka bir seçeneğimiz yoktur. Darbe yapılacak, AKP'ye dövecek, oyları AKP'nin yaptığı gibi çalacak hali yoktur. Hayır diyenlere. Dolayısıyla halkımızı bu önemli karar konusunda hakikaten iyi düşünmeye, bizim arı yoğunlarımızda okumaya, incelemeye, bütün tarafları iyi biçimde dinlemeye şey, çünkü çok önemli bir karardır. Bundan sonraki süreçlerin, yani anayasadaki demokratikleşme süreçlerinin olup olmayacağının da belirleyicisi olan, örneğin AKP'nin şimdi istihdam paketi adı altında beklettiği özel istihdam bürolarıyla, yani esnek üretim kıdem tazminatını ortadan kalan yasanın çıkarılmasını AKP referandum sonrasına ertelemiştir. Bu konudaki pervasızlığı da bu iktidarın referandumda evet çıkarsa yükselecektir. Buna hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Son kırıntılarımızın işçilerin elindeki, yani güvenceli çalışma, hani 4C meselesini biliyorsunuz. Onlar gibi saldırılarını da şimdilik ertelemiştir. Hayır çıkarsa bu referandumda AKP bu konuda da tereddüt altında atılacaktır. Bizim sesimiz yükselecektir. Bu saldırıları kesmiş olacağız. Yani bu referandum aslında sadece bir anayasa oylaması referandumu değildir. AKP'nin yapmak istediği, işçilerin, emekçilerin haklarını kısıtlamak bakımından yapmak istediği şeylerin de engellenmesi veya ona güç verilmesi anlamına gelen bir yönünün de olduğunu unutmamak gerekir diye söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese de bu arada iyi günler. Açık Gazete.